подкасты «Радио Свобода». Выглядзіце канал «Свобода Прэміум», з вами ў празе Дмітрий Гурневіч, а сёння са мной на сувязі праз скайп Андрэй Янушкевіч, беларускі кнігавыдавец, дырэктар аднаменнага выдавецтва. Добры дзень, спадар Андрэй. Добрый день. Для тех, магчыма, кто не ведает наших глядачоў, я нагадаю, что калі вы трымалі калісьці ў руках або бачылі ці чулі про беларускамоўныя выданні Гарри Поттера або 1984 год Джорджа Орвела, менавіта у выдавецтве Андрэя Янушкевіча гэтыя кніжкі выходзілі, але не толькі, там былі, канешне, беларускія аўтары, мы ще про это паговорым. Але апошнія бадай некалькі месяцаў спадар Андрэй сам перажываў гэту сітуацыю, як у Орвела, таму што менавіта за кнігавыдавецкую справу ён трапіў у турму, і сёння выглядзіць першае па вялікім рахунку інтэрв'ю пасля вось таго часу, калі ён быў затрыманы пасля адкрыцця кнігарні «Кнігаўка» ў Менску, і ён раскажа нам некалькі дэталей. Спадар Андрэй, скажыце ўвогуле, магчыма, як вам па факце ўвогуле прад'яўлялі, скажам, прэтэнзіі, за што вас затрымоўвалі, арыштоўвалі, бо калі глядзелі людзі з іншага боку, скажам, там сацыяльных сетак ці са СМІ, вы адкрылі кнігарню і вас пасадзілі. Ну, па сутнасці, так і было. Кнігарня гэта заўсёды публічнае месца, дазволіць існаванню новага публічнага месца, дзе б распаўсюджвалася беларуская кніга, улады дазволіць не хацелі. Ну, была яшчэ іншая прычына. Мы не зусім слушна адабралі сігнал пра выселенне нас, раптоўнае выселенне з офісу у канцы сакавіка гэтага года. Мы проста хацелі адкрыць новы пункт для самавывазу кніжак, для ўласнай работы. Зразумелі, што можам сабе дазволіць не толькі офіс, але таксама і кнігарню. Ну, нам гэта не дазволілі зрабіць. Для нас гэта была нечаканасць, таму што нічога антызаконнага, нічога падрыўнога нават для гэтай улады мы там прадаваць, распаўсюджваць не збіраліся. А як вы самі для сябе тлумачыце, ну, па якой прычыне? Вот вы сказалі, што як бы не выдавалі ніякай там падрыўной літаратуры, зрэшты гэта было агульна вядома, таму што ўсе вашы кніжкі прадаваліся ў тым ліку і ў іншых крамах, не толькі ў вашай прыватнай краме. Калі наша выдавецтва пачало мець уплыў, калі кнігі пачалі распаўсюджвацца не пару сотнямі экземпляраў, а тысячамі, нас просто заўважылі. І той факт, што нас першымі заўважылі усім вядомыя прапагандысты, таксама не выпадковасць. Гэта як бы нават, можна сказаць, прызнанне нашых заслуг у распаўсюдзе беларускай кнігі. Так, мы публікавалі, дарэчы, вось той дыялог, які адбыўся ў кнігарні паміж Азаронкам, Зайца Гладка, і вамі таксама, калі яны спрабавалі, так бы мовіць, троліць вас, так, звярталі ўвагу на аўтараў. Скажыце, класка, ці быў некі працяг пазней, калі вас затрымалі, калі вы ўжо былі ў ізалятары, ці спрабавалі вам патлумачыць, што не так вы робіце, або, не ведаю, наставіць на вас на путь ісцінны? Гэта рабілася перад усім у выхаваўчых мэтах, каб нагнаць страху, каб я самастойна зрабіў пэўныя высновы. Мене і дзівіла і ўвесь час арышту, ды і потым, што ніякіх тлумачэнняў, на што гэта рабілася, ну, нічога такога не было. Грубо кажучы, мэта заключалася вот у такой падаўленні актыўнасці і даць зразумець, што трэба перастаць рабіць неправільныя кнігі. Так мне сказаў адзін з глубокіўцоў. Неправільныя кнігі, але ў той жа час вы выдаеце, або прынамсі тады ў Беларусі выдавалі, дзіцячыя кніжкі ў вялікай ступені, або мастацкую літаратуру, пераклады замежных вядомых аўтараў, каторыя, у прынцыпе, можна купіць на расійскай мове ў тых жа кнігарнях нават і сёння. Так, але дайшло разуменне, што беларуская кніга становіцца папулярнай, і тая ж класіка на беларускай мове, ну, гэта ўдар па ідэі рускага міра. Гэта не Фольклорны лубок, у які імкнуцца нашы ўлады запхнуць беларускую культуру. Што беларуская культура гэта толькі вось дазволеныя дзяржаўныя ці паўдзяржаўныя структуры. Вось. А свабодная беларуская культура для нашай улады гэта зло, і гэта было на маім прыкладзе прадэманстравана. Дарэчы, які цяпер лёс вось кнігаў з вашага выдавецтва ў Беларусі, ці яны яшчэ прадаюцца вольна ў нейкіх кнігарнях? У нас не адабраныя ліцэнзіі, мы фармальна ды і фактычна працуем. Нашы кнігі пастаўляюцца ў кнігарні. Іх можна знайсці і ў інтэрнэт-крамах, і ў кнігарнях Мінска. Што датычыцца выдавецкай дзейнасці, то мы тут сутыкаемся з бар'ерамі, і мы разумеем, што выданне новых кніг у Беларусі бессэнсоўнае, таму што нам у любы момант могуць заблакаваць іх распаўсюд, могуць прызнаць экстрэмісцкімі. Распаўсюднецкі рынак вельмі звузіўся, і для шмат каго, у тым ліку і для партнёраў у паліграфічнай сферы, не толькі мы сталі таксічнымі, ну, грубо кажучы, з намі баяцца супрацоўнічаць, таму што баяцца нейкіх рэпрэсій. Сёння вы працуеце за мяжой, знаходзіцца не ў Беларусі, наколькі ўвогуле магчыма, лёгка і неабходна выдаваць беларускія кніжкі за мяжой? Ну, моя пазіцыя проста, што лепей за мяжой нешта рабіць, чым сядзець на радзіме, як мыш пад венікам. Таму што я цудоўна разумею, што магчымасці маёй працы ў Беларусі звужаная, і просто існуе небяспека, што цябе зноў затрымаюць. І ще раз паўтаруся, вот гэтае прызнанне шэрагу кніг экстрэмісцкімі таксама гэта не выпадковасць, гэта той дамоклаў меч, які над намі вісіць. Вось. А в эміграцыі я лічу, шмат што можна зрабіць. Тут ёсць аўдыторыя, ёсць пэўныя магчымасці, і сфера выдавецкага бізнесу працуе па іншых правілах, па іншых законах. Тут ўсё прасцей, чым у Беларусі. Пытанне толькі сродкаў і жадання дзейнічаць. Наше выдавецтва працуе ўжо 7 гадоў. Мы пачалі некалькі серый кніг. У нас даволі шырокі выдавецкі партфель. Вельмі было шкада ўсё гэта кідаць, губляць. Я думаю, што любы беларус можа не забывацца на тое, што ён беларус і за межамі краіны. А ці вярнулі вы ўжо сабе? І рабіць вельмі шмат. Ці вярнулі вы сабе ўжо тую аўдыторыю, якая была магчыма ў Беларусі? Бо зараз зразумела, ну, прынамсі дзясяткі або нават некаторыя кажуць сотні тысяч беларусаў, яны апынуліся ў замежжы, і па вялікім рахунку яны павінны былі быць так вашымі патэнцыйнымі кліентамі, пакупнікамі вашых кніг. Ці вы это ўжо фізічна адчуваеце? Вельмі важная праблема давесці на новым месцы да новых і да старых людзей, якія павінны былі выехаць, што мы выдаем кнігі, што іх можна набыць. Мы стараемся працаваць з мясцовымі маркетплейсамі і з разнастайнымі арганізацыямі. І, у прынцыпе, бачым вельмі вялікі інтарэс, садзейнічанне і дапамогу. Наперадзе нас чакае цікавая дарога. О, вы вялікі аптыміст, таму што зараз у свеце, ў прынцыпе, назіраецца такі чытацкі крызіс. Людзі сталі менш купляць кніг, або прынамсі менш купляюць кніг друкаваных, некаторыя чытаюць у лічбавым. Чаму вы думаеце, што вось кніга гэта той сродак данясення, або не ведаю, інфармацыі, культуры, пэўнай асветы, чым, напрыклад, ну я не ведаю, чым той же самы YouTube, Instagram, TikTok цяпер усе там, а вы ўсё-такі працягваеце класычна выдаваць кнігі? Гэта, скажам так, іншы жанр, гэта іншы від інфармацыі, чым Instagram, YouTube, дзе ты атрымліваеш інфармацыю імгненна і, в прынцыпе, і хутка яе забываеш. Я с тягом часу по-новому для себя открыл ту же папировую книгу, хотя одночасово являюсь великим прихильником электронных книг, аудиоконтенту. Але ведаецца, добра выдадзена папяровая кніга, яна мае прэтэнзію на вечнасць. Чалавек, які купляе папяровую кнігу, цудоўна усведамляе, што ён можа адкрыць яе, узяць з паліцы не адзін раз. Ён можа да яе вяртацца, у адрозненне ад усяго гэтага контенту, які мы маем у інтэрнэце і гэтак далей. Ну и плюс еще не будем забывать, что белорусская книжная простора, белорусская выдавецкая простора – это не паханое поле. Нам еще треба шмат что выдать, перекласть, написать, как белорусский читач насытился, как он был задоволен. Мы, выдавцы, зрабили еще вельми мало. Беларускія кнігавыдаўцы мінулага стагоддзя, пачатку ягонага, калі, в прынцыпе, кніга беларуская захоплівала, або нават нараджала беларускі народ, яны якраз таксама працавалі за мяжы, там пераважна ў Петербургу. І вось эта выдавецкая суполка «Загляне сонца нашого конца». І кніга была вось тым прадметам або тым інструментам, які пашыраў беларушчыну. Ці сёння, на вашу думку, кніга можа быць такім жа самым інструментам, ці наклады могуць дасягаць, скажам, той некай крытычнай масы, которая уплывае на нешта ў грамадстве, таму што, зноў жа, я звернуся да досведу, скажам, тых самых ютубаў, дзе ёсць там нават сотні тысяч праглядаў, або нават зараз мора каналу, некія падкасты ўзнікаюць беларускамоўныя пра гісторыю, пра культуру, там тысячы ёсць. У гэтым месцы, дзе вы бачыце позицию книги? Ведаете, любой культурный продукт для сегодняшних белорусов, для Беларуси, он вельми важен. В принципе, белорусы повставали как нация культурная. Мы, можно сказать, нараджаліся и формировалися как сучасная нация дякуючи культуры. И сегодня для нас это та же самая могутная зброя. Политично мы покуль слабые, экономично так само. А культура и в тым лику книга может выконать ту роль, дякуючи якой белорусская идентичность будет вельми мацаваться. Книга – это найлегчайший, такий самый эффективный шлях судокранання с белорусской мовой. Потому что процесс читания, он завсюды мает такой интимный характер, не публичный. Ты сам на сам находишься с текстом, ты в его учитываешься, и тебе ни перед кем не соромно, навод, когда ты там где-то разговариваешь, робишь некие помылки. С книгой такого не бывает. И в этом, до речи, я и бачу секрет повышения популярности белорусской книги у опошние годы. Люди шукают свою идентичность, шукают подставы для гонору тем, что они белорусы. И добрая белорусская книга для этого робит как бы новые отрывалые подставы. Тому я еще раз повторюся, я лечу, что сегодня на тем этапе развития белорусской нации, развития вот этой белорусской идентичности, книга, как ничто, как ниякий инший культурный и навод, скажем, терминологии наших уладов, идеологичный продукт, она занимает особливое место. Тады ў сувязі з гэтым маё апошняе пытанне, якую кнігу вы параіце прачытаць нашым гледачам, вашым магчыма чытачам напярэдадні святаў. Хаця не абавязкова нават ваша выдавецтва, але магчыма, хутчэй вам бліжэй усё ж такі ваша кніжкі, калі вы самі выдаеце іх. Таких книжек шмат, и у каждого свои густы. Ну, например, я нечего специального под святы не читаю, але коли кто-то шукая добрый калядный подарунок, особливо в Беларуси, я уже буду третий год казать, что вот великий наш гонор, это самая пригожая книга, которую мы выдали, это книга норвежской письменницы Майи Лунде «Снежная сестра». Это чудовная, вельми крональная калядная история, якая, ну, мая универсальное значение. И Пасля яе прачытання не застаецца абыякавым ні дзіцё, ні дарослы чалавек. Таму от магу параіць гэтую кніжку. Дякую вялікі, спадар Андрэй. Нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў беларускі кнігавыдавец Андрэй Янушкевіч. З ім размаўляў я, Дмітрий Гурневіч, а вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода. Падкасты «Радыё Свабода». Вы глядзіце і слухаеце канал «Свабода прэміум». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Якой можа быць перамога Украіны ў вайне з Расіяй? Як гэтая перамога паўплывае на лёс Беларусі? Ці не захоча Расія пасля сваёй паразы анексаваць Беларусь, каб кампенсаваць канчатковую страту Украіны? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з украінскім палітолагам Яўгенам Магдам. Добрый дзень, Яўген. Вітаю, Сергія. У сваёй кнізе «Гібрыдная агрэсія Расіі. Урокі для Европы», якая выйшла яшчэ ў 2017 годзе, вы называеце 5 умоваў украінскай перамогі над расійскай гібрыднай агрэсіяй і расійскай хлуснёй. Гэта барацьба з карупцыяй, станаўленне сярэдняй класы ва Украіне, стварэнне эфектыўнай арміі і спецслужбаў, выпрацоўка эфектыўнай нацыянальнай ідэі і дакладнае вызначэнне месца Украіны на геапалітычнай мапе Еўропы. Для такога назіральніка, як я, здаецца, што ў 2022 годзе усе гэтыя ўмовы ўжо выкананыя, дасягнутыя. Украіна гэта як бы мае і вызначылася з гэтым. А значыць, перамога Украіны не за гарамі. Вы згодныя з гэтым? Дякую вам, пане Сергію, за такі гарні слова на адресу України, але ви розумієте, спостерігачі, назіральники бувають різними. Наприклад, моя книжка побувала і в руках пана Лукашенка ще в 19-му році, але це не вплинуло на його подальші дії. Тому кожен читає книжку по-своєму і бачить в ній свої. Звичайно, на той момент, коли книжка писалася 5 років тому, виконання цих умов сприяло подальшому розвитку України. Але з 24 лютого у нас зовсім інша проблема. У нас широкомасштабне вторгнення Росії. Проте те, що Україна зробила, все-таки не грає проти неї, а грає за неї. Згадайте, перед російським вторгненням Україні практично не давали шансів. Нам казали, що ми розвалимось. Казали, що наша армія розбіжиться. Але цього не сталося і вже не станеться. Україна вже довела власну спроможність відстоювати свою територіальну цілісність і свій суверенітет. Питання в тому, коли вона відновить територіальну цілісність. Але те, що Україна збереглась на карті світу, особисто у мене сумнівів немає. І я думаю, таких сумнівів немає у мільйонів як громадян України, так і тих, хто проживає за її межами. Якраз я і мав на увазі, що от ці всі фактори, особливо, що тичиться національної ідеї, геополітичної орієнтації, вони умацувалися у часі ось цієї війни трагічної і агресивної. Але давайте поговоримо про те, якою може бути перемога ці перемоги України. Це повне визволення української території і все? Ці, на вашу думку, для перемоги України потрібна і зміна керуючого у Росії режиму? Я б розбив на кілька складників питання української перемоги. Скажу, що навіть українське політичне керівництво змінює свої підходи. Якщо до серпня йшлося про те, що Україні хоча б відновити свої позиції станом на 23 лютого, тобто не йшлося про окупований Крим, про захоплений Донбас, то сьогодні вже в суспільстві українському є консенсус з приводу того, що нам потрібно відновити територіальну цілісність України повністю. Тобто звільнити Донецьку, Луганську, Харківську, Херсонську, частину Миколаївської, це Кінбурзька коса, області і Крим. Все звільнити, всю територію, яка визнається світовою спільнотою українською, станом на 1991 рік. Її визнавала і Росія, підписавши в 97-му році з Україною так званий Великий договір, де він на сьогоднішній момент не діє, він не був продовжений в 2019 році перед президентськими виборами в Україні. Але на момент підписання Борис Єльцин і Леонід Кучма фактично визнали недоторканність кордонів Росії і України. Це історичний факт. Проте я впевнений, що коли починають зараз розмови про гарантії безпеки, а вони мають бути гарантії безпеки в цілому, не тільки Росії, як говорить Макрон, що само по собі нонсенс. Президент ядерної Франції пропонує дати гарантії ядерній Росії, яка стала агресором проти України, яка відмовилась від ядерної зброї. Це просто якийсь натуральний французький парадокс, я б так сказав. Нам потрібно в першу чергу відновити свою територіальну цілісність і переконати світ і добитися того, щоб Росія була демонтована в нинішньому вигляді. Щоб народи Росії отримали право реалізувати право на самовизначення. Це ж нормально, коли майже 9 десятків суб'єктів федерації можуть самовизначитися. Там же вже був парад суверенітетів на початку 90-х, який тоді придушили. Потім була війна в Чечні, було багато чого іншого. І відповідно нам потрібно в цьому переконувати світ. Світ цього не хоче. Так само, як світ в 1991 році не хотів розпаду Радянського Союзу. Але такий досвід є. І я думаю, що військова перемога України у форматі відновлення територіальної цілісності запустить всередині Росії дуже серйозні процеси, критичні для Путіна. І тому він зараз намагається підтягнути Пригожина і Кадирова, намагається довести, що він спроможний проїхати по Керченському мосту на Мерседесі, а не на російській машині чомусь. Проїхав би на вантажівці, як кілька місяців тому зробили люди, які опинилися в епіцентрі вибуху. Але він на це не спроможний. Він боягуз. І це, на жаль, ще має усвідомити західний світ. Хоча, треба сказати, що зрушення в підходах Заходу до ставлення до російсько-української війни є просто космічним, я б сказав. Ну, все ж, Максима Капуцін застався, на вашу думку, чи ні, після порази Росії? Я думаю, що він може залишитись. Дуже простий механізм. Він запроваджує надзвичайний чи воєнний стан, і, в принципі, буде дуже складно комусь його звалити. Я не вірю в палацовий переворот, гвардійський шарф і табакерку, чесно. Ну, просто Путін вже дуже давно при владі, і цю гру в п'ятнашки власною охороною, власними наближеними, він давно для себе вивчив. Якби він був нерозважливий в цих питаннях, я думаю, його б давно вже намагалися знищити, його власні поплічники. Але їм доведеться терпіти. Проблема в іншому. Проблема в тому, що сама персона Путіна не ключова. Навіть коли буде хтось інший, а не Путін, це не змінить, я думаю, ситуацію. Це буде доводити, що Росія все одно буде грати в цю гру. Вона все одно буде імперською. Тому навіть російські опозиціонери, подивіться на цю ситуацію з телеканалом «Дощ», вони все одно мають імперський модус операнді. І з ними треба боротися. Їх треба ставити на місце. Росія має бути демонтована мирним шляхом. І тоді давайте до питання Білорусі. Який лос, на вашу думку, чекає Республіку Білорусь після перемоги України? Це не може статися так, то калі Украіна пераможа, а Пуцін застанецца на чале Расіі, то ён можа пайсці на поўную анексію Беларусі, ну, так бы мовіць, для кампенсацыі за канчатковую страту Украіны. Ну і для стварэння праблем Захаду, бо такі беларускі выступ, як зуб, будзе тырчаць ва ўсходняй мяжы развязу. Я ўжо не раз пытаўся ў палітолегаў пра гэта. Расійскія палітолегі адказваюць не, маўляў, беларусы ў складзе Расіі Пуціну не патрэбна. Але такія думкі ўсё роўна вот, не пакідаюць мяне, і я на мінулым тыдні чуў інтэрв'ю з былым амбасадарам ЗША ў Беларусі Дэніелам Спехардам, і ён лічыць, што перамога Украіны можа паспрыяць і паскорыць анексію Беларусі. Як лічыце вы? Ну, дивіться. Беларусь стала єдиним публічним воєнним союзником Росії. Більше ніхто відкрито Росію не підтримує в цьому питанні. Я не кажу зараз про голосування в Генеральній асамблеї ООН чи парламентській асамблеї ОБСЄ. Це дипломатія. Це не для не завжди для пересічних громадян. Це можуть бути політичні ігри. Лукашенко, звичайно, активно підпорядкований. Але у нього є певний інстинкт влади, і він намагається його дотримуватися. Проте, ви праві, поразка з рук України може примусити Путіна шукати компенсацію. Йому треба показати росіянам, що якщо йому тут десь дали по шиї, то він буде спроможний швидко вирішити, які речі. Наприклад, питання створення союзної держави з Білорусією за російським сценарієм, військовим шляхом, окупації, справжньої, не тієї окупації, про яку зараз говорять білоруські опозиціонери, а справжньої окупації, такі, на жаль, яка є на українських землях. Це набагато інша окупація, і це багато хто знає. Відповідно, розхитування ситуації в Вірменії, в Грузії, де з'явилися десятки тисяч незадоволених росіян. Хто дасть гарантію, що вони не є гібридною армією Путіна, коли вони їх просто наче вітром винесло сотні тисяч через кордони Росії з іншими державами? Це при тому, що прикордонна служба підпорядкована ФСБ, є його частина. Я думаю, що Білорусь, і ви згадали про так званий білоруський виступ чи білоруський балкон, це дуже важливий фактор психологічної компенсації. Тому що, зайшовши на нього, Путін буде не сигару там палити, а буде погрожувати країнам НАТО. Плюс Білорусь і, наприклад, Вірменія чи Грузія, вони не отримали сигналів щодо спроможності стати членами Європейського Союзу чи НАТО. Вони не мають маркерів західного світу. І ніхто не дасть гарантію, що НАТО чи Європейський Союз встигнуть зреагувати. Ну і масштаб держав менший. І настрої всередині Білорусі на сьогоднішній момент інші. Там немає практично опору нинішній владі, тому що є потужний поліцейський режим. А так просто змінять прапор. Триколор замість червоно-зеленого прапора. І все. Якою може бути політика України після перемоги відносно Білорусі? Які варіанти існують, на вашу думку? Мені дуже прикро, що українська політика щодо Білорусі була такою, знаєте, політикою, бізнес-політикою в 21-му році, коли Лукашенко на Україні заробив 3 мільярди доларів. Я тоді ще говорив, що бітум заливає вуха й очі українському керівництву. І це спричинило негативні наслідки. Тому що я вважаю, що саме цей бізнес з Лукашенком, він не дозволяв тверезо оцінювати розвідувальні дані і протидіяти можливому вторгненню з території Білорусі. Тому мають бути щонайменше дві речі. Чітко Лукашенку треба сказати, більше ми з тобою бізнес вести не будемо. А друга теза – без демократичної Білорусі немає безпечної Європи. Я б хотів, щоб вона прозвучала на вищому державному рівні України. Тільки так, тільки спільними зусиллями ми можемо забезпечити перетворення в Білорусі. Я не вірю в військову інтервенцію в Білорусь силами білоруських підрозділів Збройних сил України. З різних причин. Але одна з них головна. Якщо Україна підтримує таку інтервенцію, вона з жертви агресії може стати фактично співучасником агресії і втратить значну частину симпатії світового спільноти. Ми не можемо зараз цього собі дозволити. Нам потрібно працювати з різними середовищами білоруської опозиції і шукати спільну мову з тими, хто розуміє, що Білорусь і Україна мають 1084 кілометри кордону. І нас очікує дорога в 1000 кроків. Бо ми сьогодні дуже мало знаємо один про одного. Нам треба це максимально швидко вирішувати і робити ставку в першу чергу на тих громадян Білорусі, які в силу обставин опинились за межами своєї країни. Бо лише там часто вони стають громадянами. Бо всередині Білорусі стати громадянином Білорусі, який в чомусь не згоден з владою, просто небезпечно. І я не засуджую цих людей. Я просто констатую цей факт. Дякую, Євген, за гуторку. Я дякую. На сувязі був український політолог Євген Магда. У Празі для вас працював Сергій Абламейко. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте і робіть репости, коли у вас є така можливість. Ви слухали подкаст «Радіо Свобода». Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг. Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам. Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты «Радио Свобода». Добрый день, это Ганна Соус и канал «Свобода Премиум». Я вельми рада витать у Праской студии белорусскомовную гешпанку, поэтку, литературознауцу Анхелю Эспиноса-Руис. Добрый день. Добрый день, дякую за запрошение. Дякую, что знайшли час прийти до нас у студию. Я вельми шмат про что сегодня хочу поговорить, але почать хотела бы с одного фотоздымку. 2017 год, это червень. Я якраз записувала інтерв'ю у гэты дзень. У Мадрыдзе адбылася прэзентацыя перакладу, твайго перакладу вершаў Максіма Багдановіча. І на ўрачыстай цырымоніі прэзентацыі гэтага перакладу на фота ты, Павел Латушка, тагачасны амбасадар Беларусі ў Францыі. І ў Гішпаніі часова. І ў Гішпаніі часова, таму ён там і знаходзіўся. І па сумяшчэнні. І Владзімир Макей. Тагачасны міністр замежных справаў Беларусі. Ну, цяпер шмат што змянілася за 5 гадоў. Павел Латушка ў апазіцыі, ў эміграцыі. Владзімір Макей у магіле. Ну, так, я грубавата сказала. Ну, як па заслугах, вы сказалі, я жартую. Не, ну што я скажу? Так, іншае... я хацела, каб згадала гэты дзень і... Іншае жыццё, іншая эпоха, амаль што іншае вымярэнне. Ну, сапраўды, здымак... Со стареньких, архівичерпані, можна сказати. Ні, ну, саправди, ну, там ішла така справа. У Іспанії тільки-тільки відкрили гэту амбасаду. Гэта була, гэтая книжка була одним з перших проєктів, при яких, ну, спричинилася. Тому що ми зробили з незалежним видавецтвом мадридським «Ediciones Irreverentes». Там працюють муж і жінка. Муж іспанець, а жінка білоруська. І якраз вона звернулася до мене ще у 16-му році. Каже, я видаю вельми часто усходньоєвропейську літературу, ну там російською, трошки чеською, польською. Але я хочу по-білоруську. Ну, в сенсі з білоруською щось, ну, перекладі вона вийшла. Я сама не умею, я покинула Беларусь вельми давно, я чула про себе, ну, може бути, є некая подія, ну, можна щось, кажу, ну, у наступному році буде сотня годів, як нема з нами Максима Богдановича. Може бути, у гонор його зробимо таку невеличку книжку з перекладами. Ну, там цудовна фотографка білоруська працювала і підібрала рослини, квітки до кожного вірша. Я розпитувала своїх сябров і читачів, і філолягаў, і крытыкаў, і ўсіх, хто любіць Вагдановіча, ну што туды можна ўключыць. Там была пагоня, там былі такія вершы, ну і песня мігранта, і, канешне, хішпанскія песні мы ўключылі, таму што ну для хішпанцаў ўсё ж такі гэтае выданне. І сапраўды, ну гэта быў перыяд адлігі і мягкай беларусізацыі, так званай. І амбасада, калі даведалася пра праект, сказала, ну мы дамо грошыкі на выданне, ну каб было больш асобнікаў крыху, ну не то, каб вельмі шмат, але каб было. І якраз, ну прыехалі, так, гэты, ну і консул, які, не памятаю ўжо, гэта іншае жыццё, гэта колькі, 5 гадоў таму. Ну і я паразмаўляла і з Латушкам, і з Макеем, і яны... Па-беларуску, так-так, натуральна. Ну, яны, ну, абодва, ну, паводле маіх уражанняў, вельмі начытаныя, вельмі культурныя, вельмі ветлівыя да мяне, прыхільна ставіліся. Я верыла ў гэтых дваіх людзей, а што яны ёсць такімі фігурамі, якія могуць змяніць сітуацыю знутры. І накіраваць, ну, як і накіроўвалі, так, у прынцыпе, Беларусь на болей дэмакратычны шлях. Потым, ну, калі адбыліся пратэсты ў 20-м, ну, Латушка выбраў бок, які я думала, я спадзявалася, так, і Макей, не, я не ведаю, чаму не. Я не ведаю, ці ў яго, ну, я сумняюся, так, таму што паводле, ну, там, таго, што ён казаў, потым, ну, надта моцна потым выказываўся некалькі разоў. Ці можа быў у яго нейкі план доўгатэрміновы? Ніколі не даведаемся, вы казалі, ну, памёр. Латушка жывы, на шчасце, працуе на нашым баку, я думаю, на гэтым трэба засяродзіцца. А я хацела зараз больш прадставіць сябе нашай аўдыторыі. Мы неаднаразова рабілі інтэрв'ю, расказвалі пра вас, але заўсёды ёсць новыя людзі, якія гэтага не ведаюць. Я хацела папрасіць цябе расказаць пра от свой шлях з таго моманту, як у 15 гадоў Амерыцы ўпершыню пачула беларускую мову і вырашыла яе вывучыць. І от цяпер, праз 15 гадоў, калі ты працуеш на кафедры беларусістыкі Варшавскага ўніверсітэту. Каротка, каб людзі зразумелі, як гішпанка прыйшла да беларускай мовы і як шмат яна паспела зрабіць за такі адносна кароткі час. Ну, я паспрабую вельмі кароткую версію, таму што доўгая версія гучыць як канспірацыйная тэорія, канспіралогія гэтай сусветнае кіравання свету і так далей, і амерыканская шпіёнка таксама. Я не амерыканка, не шпіёнка, хаця гэта, ну, можа і так кажуць усе шпіёны з Амерыкі. Калі мне было 15 гадоў у далёкім 2008 годзе, я атрымала стыпендыю ад дзярждэпартамента США. І я паехала ў эту Амерыку на месяц больш-менш вучыцца на такіх семінарах для моладзі, якая цікавілася, ну, міжнароднымі культурнымі абменамі, адносінамі. Мета праграмы, ну, гэта Бен Франклін Трансатлантык Фэлоўс Інішыятыв, была ў тым, каб наблізіць моладзь з захаду і ўсходу. Таму былі людзі з розных краінаў і ў развязу, Еўразіі, і з розных штатаў США, і з рознымі бэкграўндамі, ну там яны выбіралі таксама па-свойму. І мы сустракаліся там, а потым праз год у Балгарыі яшчэ на афіцыйнай сустрэчы. Такія мерапрыемствы былі. І ў мяне выпадкова, ці не выпадкова засталіся добрыя сябры, у тым ліку з Беларусі, якія пачалі знаёміць мяне пакрысе з культурай, літаратурай і так далей. Пасля 10-го года, калі адбылася плошча, якая для мяне была культурніцкім шокам. Бо я нарадзілася ў Іспаніі, ў краіне, гэта ўжо была ў Еўропе, даўно, ну я дыктатуры не бачыла ў вочы нічога падобнага. Калі я пабачыла то, што адбылося пасля гэтай плошчы, куды трапілі некаторыя мае сябры нават, ну, я напісала такі тэксцік, называўся «Іспанія, Беларусь, кантрастнасць праблем». І гэта па-гішпанску выйшла ў мясцовай газеце, потым сяброўка пераканала мать, што прымусіла адправіць на конкурс «Беларусь у фокусе», які арганізоўваўся ў Варшаве першы раз. І мне далі прэмію для грамадзянскіх журналістаў «Вось, Беларусь у фокусе». Тады я патрапіла ў Варшаву і апынулася ўпершыню ў беларускамоўнай кампаніі. І мене вельмі ўразілі, вельмі заімпанавалі людзі, якія там былі. Ну, гэта і мастакі, і журналісты, і актывісты, палітыкі некаторыя, якія не былі ў турме. І мова, сама беларуская мова. Я падумала, калі мне настолькі важна то, што адбываецца ў Беларусі, і калі мяне настолькі цікавіць беларуская культура, музыка, літаратура, я павінна я трошачкі, прынамсі, падвысіць гэту веду беларускай мовы, ну, валоданне, прынамсі, пасіўных гэтых здольнасцяў, ну, на некі B1. Ну, няхай я буду чытаць павольна са слоўнікам па-беларуску. Няхай я буду разумець болей меней, што гавораць, нават калі я сама не буду ў стане адказваць па-беларуску. Але ў мяне такая праблема, што калі мяне пусціць да нейкіх ведаў, у мяне з'яўляецца залежнасць, і гэта рэальна праблематычна. Я не памятаю, калі апошні раз вырашыла глыбока вывучыць беларускую мову. Настолькі глыбока, што ў выніку, што магістратура ў Варшаве на гэтай жа кафедры, якую вельмі рэкамендую. А потым што, аспірантура, міжнародная аспірантура між Мадрыдам і зноўку Варшавай, таму што там адзіная кафедра, менавіта кафедра з гэтым статусам беларускіх даследаванняў на свеце па-за Беларусю. І мы ведаем. Так ёсць заклад яшчэ у Польшчы таксама, але гэта не кафедра. А потым ужо я прапрацавала адзін ковідны год у Гранадзе, выкладала польскую мову. І прыйшла прапанова ад Варшаўскага універсітэта на 2 гады. Не ведаю, ці працягнецца кантракт. Вельмі залежыць ад абставінаў. Ну, мы разумеем, што крызісны стан. Можа быць, рэктар, я вельмі спадзяюся. Калі не, ну, канешне, я буду далей працаваць на беларускую справу. Гэта не праблема. Але так, сапраўды. Ну, я цяпер 2 год адпрацоўваю тут у Празе на Эразмусе для выкладчыкаў. Я выкладала ў Каралінскім універсітэце учора воркшоп, так, ну, такі варштат пра стварэнне паэзіі, пісанне паэзіі і перакладаў, паэтычных перакладаў. А сёння пасля інтэрв'ю пайду, раскажу пра беларускую сучасную паэзію і пра эксафонных пісьменнікаў Беларусі і Украіны. Страшна цікава. Да працы на кафедры мы яшчэ абавязкова вернемся. Я хацела пра што яшчэ запытацца. Ты сказала, што рэвалюцыя 2000, ну не рэвалюцыя, а падзеі 2010 года выклікалі культурны шок. Які шок выклікалі падзеі 2020 году? І які твой погляд, твоё меркаванне пра тое, што адбываецца цяпер з Беларусю, з беларусамі, з беларускай культурай? Вось гэтыя 2 гады пасля выбараў 2020 году. Ну, у мяне былі вялікія надзеі. Я спадзявалася сапраўды на рэвалюцыю, хай мірную, так, таму што я за мір. Як, я думаю, мы ўсе, ніхто не любіць так узброеных канфліктаў, асабліва ў такім кантэксце трэба сказаць, але я спадзявалася на паспяховую рэвалюцыю. Але ад пачатку было трошкі адчуванне, ў якое я не хацела паверыць, што гэтым пратэстам не хапае звяцілаў, якія бы паказвалі шлях наперад. Я думаю, што пратэсты былі зазнаваны нехай, і пры тым, ну, гэта парадаксальна, дарэчы, пры тым, што яны былі вельмі пазітыўныя, што людзі выходзілі на вуліцу як на свята, калі ў пачатку гэты вялікія маршы з песнямі, з вялікімі сцягамі, з кветкамі, ну, гэта прыгожа было, гэта эстэтычная асалода ад іх. Аднак ідэі, паняткі за імі былі деструктыўнымі. Мета, каб сышоў Лукашэнка, мы выходзім супраць чаго, а не за што. Супраць гэта добра. Я думаю, што добры спосаб наблізіць людзей, якія маюць некую супольную мэту. Мы выходзім, таму што мы супраць Лукашэнкі, мы выходзім, таму што мы хочам знішчыць гэтым рэжым. Абудаваць. Таму што нівеляваць зямлю гэта не складана. У прынцыпе, гэтым саветы займаліся. Мець некую ідэю з вялікай літарай і займацца менавіта нацыянальнай архітэктурай словамі Янкі Купалы. Гэта зусім іншае. Там не хапала, казалі, ну мне сябры, добра, што няма лідараў, таму што не могуць пасадзіць лідараў. Што ж такі пасадзілі некаторых літараў? Менавіта людзей культуры таксама вельмі моцна саджалі. Тую ж Марію Калєзнікову я хочу, до речі, передати гарячі привітання, найліпші пожадання сім'ї. І йо, яка я тепер у реанімації, хто яна, калі не культурницький лідер, так? Яна і музикою займається, і шмат чим. А ще так само вельми неприємно, що позиція білоруської мови, не глядячи на те, що є запит у людей, у народу, тому що я ведаю особисто і ведаю поводле некоторих дослідувань, я зараз не процитую з голови, так, але що люди переходять усе ж таки на білоруську мову, ці частково, ці цілком, і у Білорусі, де небезпечно, і за межою, де варто, вельми закликаю так само, ну, пробачте за пропаганду велую, але як ёсть. Было такое меркаванне, што мне казалі, ну, Ангела, слухай, ты ўсё ж такі публічная асоба, я такая, ну, крыху. Тады, можа быць, адстанеш з гэтай беларускай мовай трошкі, таму што ты палохаеш некаторых нашых рэвалюцыянераў, якія мне лічаць, што гэта прынцыпова. Давай, па-першае, дэмакратыю зробім. Ну, каб сышоў Лукашэнка. Мне нават не казалі, давай, па-першае, каб сышоў Лукашэнка. Потым эканоміку, там, ўсё гэта, ну, вельмі абстрактна. Што такое эканоміка? А потым ужо, калі што, вернемся да моўнага пытання. Гэта не прынцыпова, не важна, на каком языке. А калі не важна, на каком языке, чаму расейцы першы раз, калі селі за стол перамоваў з украінцамі? У сакавіку ці што? Казалі, другое патрабаванне для міру, другое вяртанне рускай мове статуса дзяржаўны. Калі не важна. Можа, трошкі важна, яно важна, і ворагі беларушчыны гэтым карыстаюцца. Немагчыма. Як ты мяркуеш цяпер праз два гады вялікая частка беларусаў, актыўных беларусаў, эліты ў міграцыі, ці ёсць гэтае адчуванне, дзеля чаго, ці ёсць гэтае будаванне падмурку, у тым ліку нацыянальнага, на мове, на культуры заснаванага? Не, зусім недастаткова, але да гэтага ідуць. Я мяркую, ну цяпер прыступіла нядаўна да працы з спадарыня Аліна Коўшык, якую я ведаю даўно, таксама ваша каляжанка, журналістка, вельмі паважаю. Вядома, пазіцыі у элітаў цяпер вельмі памяркоўныя. Гэта даволі па-беларуску, гэта я ўспрымаю, ну што добра. Няхай памяркоўна, але няхай у добрым кірунку. Не адмаўляемся ад нацыянальнай мовы, нацыянальнай культуры. Немагчыма будаваць дэмакратычныя ідэалы на мове, якая цяпер іх знішчае. Немагчыма разумець, што такое дэмакратычныя каштоўнасці, калі чытаць пра іх не на сваёй мове. Мова гэта менавіта падмурак, добра сказалі. Гэта тое, што павінна нас аб'яднаць. І я разумею, што гэта можа быць непрыемна. Але што, чаго чакалі? Калі мы плануем некую рэвалюцыю, пэўны дыскамфорт, спадарства ўсё ж такі будзе. Трэба напружвацца крыху. Трэба. І вывучыць беларускую мову не так складана. Ну, гэта не кітайская, не суахілі. Ведаеце расейскую, вывучыце і беларускую. Болі некаторыя ўжо валодаюць і польскай, і чэшскай, і літоўскай. Ну, што там беларуская? Не ўжо так складана. У такіх варунках якраз варта пагаварыць і пра кафедру, на якой ты працуеш, кафедру беларусістыкі, якая для многіх людзей, якія цяпер за мяжой, можа аказацца вельмі важным месцам. Гэта важнае месца. Туды трапляюць вельмі розныя людзі. Цяпер вельмі актыўныя беларусы, Варшавы і Польшчы увогуле. Да нас першы год прыйшоў такі, што каля 12 беларусаў і ці двое-трое палякаў. Гэта унікальная сітуацыя, мы змяняем ўжо падчас заняткаў падыходы. Таму што як выкладаць беларускую мову, калі прыходзяць амаль усе беларусы? Некаторых мы звольнілі ад гэтых заняткаў, гэта беларуская мова А1. З некаторымі працуем на розных узроўнях. Я працую шмат у камандах, ну я кажу, давайце, ну дзве каманды будзем пісаць, ну там прыметнікі, ці прафесія, потым жаночая форма хай будзе, потым абменімся, а потым трэба крэатыўна. Вельмі падыходзіць. Я ўводзіну літаратуразнаўства, пачала весці часткова амаль цалкам па-беларуску. Я задала у пачатку верш, я не працую з адным вершам, увесь семестр розными літаратурнымі тэорыямі. Я задала яшчэ дадатковы верш Караткевіча «Існеў Адам» па-беларуску, таму што некаторыя беларусы падышлі і кажуць, що нам складана працаваць польскім вершам. Ну, добра, працуйце па-беларуску, мне цікавы гэта літаратуразнаўчыя тэорыі. Я кажу, калі хтосьці не валодае яшчэ беларускай, хочаце па-руску, не-не-не-не-не, вось, дарэчы, вельмі прыемна здзівіла група, што яны разумеюць, што прыйшлі вывучаць беларускую мову і беларускую літаратуру. Я ще про што вельмі хацела запытацца, пра твае пераклады з беларускай мовы на іспанскую мову. А быў Максім Богданович, што яшчэ? О, шмат чаго ёсць. Ну, калі з неапублікаванага, то ёсць асобныя вершы і Коласа, і Барадуліна, і там нават Хадановича, мне здаецца, парачку, ну я рыхтавала такім яшчэ гэта зборнік сучаснай паэзіі, гэта трошкі ў стэндбай, але будзе. Все будзе, ну просто так шмат справа ва ўніверсітэце таксама. А з выдадзенага выйшлі поўныя санеты Купалы. Такі зборнік, шматмоўны зборнік выйшаў пры музеі, дзяржаўны музей Янкі Купалы ў Мінску. Ну, таксама іншая эпоха, так? Я падрыхтавала яшчэ пераклады Караткевіча, там ёсць поўная кніга, але яна ў Карлюкевіча ў шуфлядзе. Ён папрасіў, калі ён быў міністрам інфармацыі. Потым яго перакінулі звязду, так, звяздой кіраваць. А потым я не ведаю, дзе ён, што ён. А кніга чакае выдаўца, дарэчы, двухмоўная таксама, прыгожая. Што яшчэ, што яшчэ? Карласа Шэрмана я перакладала крыху туды-сюды, што праўда, так? Гэта з пэн-цэнтрам мы рабілі. Я цяпер таксама супрацоўнічаю з імі пры праекце Free All Words. Я перакладаю сучасную паэзію і кароткую прозу з украінскай і беларускай моваў. Ну, вельмі прыемна было сустракаць знаёмыя прозвішчы, імёны. Ну, Валянціну Аксак, так там, ты вось апошнім часам перакладала. Ну, это велізарная праца, і я ведаю, што ты мемуары пішаш. Так, я мемуары пішу, хаця, ну, я скажу, гэта не сакрэт. Мне 29 гадоў, амаль 30, будзе ў лютым. Але жыццё ў мяне вельмі насычанае. Таму сябры пачыналі ўжо казаць, ну, слухай, у цябе добрая памяць, але запісвай, таму што ты не пішаш ні дзённіка, ні нічога. Это, не, ну, я трымаю ў галаве. Ты забудзеш. Ты пачнеш забываць дробязы, непадрабязнасці свайго жыцця. Пішы. Я пачала пісаць. І я раюся шмат з кім. Я з беларусамі сваімі раюся, з беларускамі. Я з людзьмі таксама, што з Іспаніі, з міжнароднымі гэтымі сябрамі, як і з гэтай праграмы, з сям'ёй. Брат у мяне галоўны таксама, малодшы. Правірае то, што я пра бацькоў пішу, каб справядліва. Я ставілася да сваіх бацькоў. Таму я пачала пісаць па-ангельску, каб усе гэтыя людзі маглі чытаць аднолькава, і каб потым было лягчэй перакладаць туды-сюды. Ёсць два раздзелы з 16 запланаваных, а потым я буду дадаваць ці па раздзелах, ці том яшчэ. Ну, я не ведаю, як будзе далей развівацца маё жыццё. Гэта невядома. Будзем чакаць, я абавязкова пачытаем, і далей, я спадзяюся, што будзе ў нас інтэрв'ю ўжо па выхадзе гэтых мемуараў. Пры канцы нашай размовы я хацела папрасіць, вот ужо не адзін раз звярнулася з пэўнымі парадамі, заклікамі да беларусаў. Што б ты вот у цяперашняй нашай драматычнай сітуацыі, нашай агульнай сітуацыі, таму што беларусы таксама тваё жыццё, што б ты магла сказаць беларусам, да чаго заклікала, пытаюся як паэтку? Ну, я, па-першае, прабачаюся, што настолькі сувора выказалася раней, бо я ведаю вельмі прынцыпова з моўным пытаннем. Я ніколі не адстану з гэтым пытаннем. Я заўсёды буду за беларускую мову, за беларушчыну і за беларускую культуру. Ну, я так, ну, таму вы мяне ведаеце, і такой я застануся, таму што я вельмі верная сваім прынцыпам. Аднак я вельмі люблю ўсіх беларусаў, я нікога не асуджаю. Я разумею, наколькі цяжка змяніць нават мову адных адносінаў з адным чалавекам. Таму я ніколі не не маю прэтэнзій да індывідуальных людзей. Гэта сістэмная праблема, моўная праблема. Таму маё паведамленне, мой пасыл павінен быць пасыл надзеі і пасыл гуманізму. Я хачу прачытаць, ну, па-першае, я раскажу гісторыю, мне супраць, ёсць час. І, ну, таму што я натхнілася гэтай гісторыяй, каб напісаць гэты верш, напісала яго тут у Празе пазаўчора і не прагучала яшчэ нідзе. Гэта эксклюзіў. Гісторыя такая. Мая настаўніца старагрэцкай мовы школьная. Так, у школах у Шпаніі ёсць старагрэцкая мова, проста рэдкі прадмет, не ўсе выбіраюць, але можна выбраць. Яна была ў Стамбулі на вакацыях, ну там з групай сябровак, сяброў. Яны размаўлялі вельмі гучна між сабой па-гішпанску, таму што гэта закон. Ну, калі група гішпанцаў выязджае кудысьці, яны абавязкова будуць размаўляць па-гішпанску вельмі гучна, каб усе заўважалі, што там нейкія гішпанцы размаўляюць гучна па-гішпанску, так? Ну, і рукам, і жэстам, і ўсё як трэба. А да іх як падышла такая старэнькая, малюсенькая жанчына. Яна на нейкай гішпанскай вельмі асаблівай, як моя настаўніца пачула, это жудэ-эспанёл, аказалася. Кажа, а вы з Гішпані, але сапраўды з Гішпані, ну не адыходзьце, пачакайце на мяне хвілінчку. Яна пайшла дадому і выходзіць з хаты з такім ключом, ну вось такіх памераў. Яна кажа, маю сям'ю выгналі з Таледа у 1492 годзе. Мы забралі з сабой і перадавалі, ну, вось да мяне і да маіх сыноў, і адна ўнучка ў мяне, перадавалі гэты ключ і нашу мову. На выпадак таго, што калі-небудзь абставіны дазволяць, і ўсё зменіцца, і мы зможам вярнуцца дадому. Ведалі, што шмат хто, шмат у якіх кантэкстах, чакае магчымасць вярнуцца дадому і жыць, і проста бачыцца з блізкімі, і тых, хто з'ехаў даўно, і тых, хто недаўна, і тых, хто проста ў такой сітуацыі ўнутранай эміграцыі, нават ўнутры Беларусі, і многія-многія іншыя людзі. Таму я з натхненнем гэтай гісторыі напісала такі верш, які я зараз прачытаю, прабачце, што з телефона. Проста я не мела часу запомніць нават. Але не хочуць так. Мы захавалі ключ ад брамы раю, а сонца – шлях, куды няма дарогі. Мінаем мы між памяццю былога і заўтрашнім святлістым небакраем. У Празе вільні клавікорд іграе, а ў сэрцах камні не чуваць нічога. Мы непасрэдна звернемся да Бога, бо голас ёсць, бо спадчына жывая. І грамадою вернемся да хаты. Народзімся на ноў са звежай гліны, і кожным чалавеку бачым брата. І будзем будаваць ад падваліны наш храм на нова, цэгла па цагліне, ужо без крыўды, а з душой крылатай. Дзякуй вялікі. Сёння госцей Свабоды Прэміум была Анхеля Эспіноса-Руіз, беларускамоўная гішпанка, паэтка, літаратуразнаўца, якая лічыць, што нельга будаваць дзяржаву, нацыянальныя каштоўнасці, нельга абараняць дэмакратычныя каштоўнасці на чужой мове, што гэта мусіць адбывацца на роднай мове. Дзякуй вялікі. Дзякуй. Гэта была Ганна Соўсь, канал Свабода Прэміум. Калі ласка, падзяліцеся гэтым відэа, стаўце лайкі, каментуйце такім чынам гэту важную вельмі размову, зможа паглядзець як мага больш людзей. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.